الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Değerli Müslümanlar, akşam Araf suresinin 144. ayetini yapmıştık. Şimdi bu ayete bir mana verelim. Devamına gidelim. Yani akşam son ayetimizi bir daha hatırlayalım. Meal olarak. Gale ya Musa. Allah dedi ki ey Musa. اِنِّ اِسْتَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ Seni insanlara peygamber olarak seçtim. بِرِسَالَاتِ Ayetlerimle ve bir kelami ve konuşmamla sana konuşmamla ve ayetlerimi sana göndermekle seni insanlara peygamber olarak seçtim. فَخُدْ مَا آتَيْتُكَ Sana verdiğime sarıl al ve küm mine şakiri ve şükredenlerden ol. Bu ayeti kerimeyi isterseniz biraz daha irdeleyelim. Çünkü ayeti kerimenin tamamını akşam açıklayamamıştık. Tur Dağı'na çıkınca Hazreti Musa Allahu Teala hem Taha suresinde hem burada ona hitap etti. Seni seçtim. Mustafa kelimesi seçilmiş anlamına geliyor. Hazreti Peygamberimizin bir ismi de Muhammed Mustafa diyoruz. Mustafa seçilen, peygamber olarak seçilen adamdır. Mustafa kelimesi. Alennâsi insanlara seni peygamber olarak seçtim diyor. Demek ki bu bir seçimle oluyor. Ama bu seçimi Allah yapıyor. Yani birinin peygamber olarak atanması onun seçilmesine bağlıdır. Gelişi güzel değil. Bir sürü insanın, milyonlarca, milyarlarca insanın içerisinden bir peygamber seçiliyor. Bunu da kararını Allah veriyor. Her ne kadar seçimle oluyorsa da efendim Allah'ın kararını bozacak kimse yoktur. Şimdi orada Taha suresinde buyuruyor ki Yüce Allah ve enehtertüke seni seçtim. Burada seçme olayında burada Mustafa kelimesini kullanıyor. Orada ihtar kelimesini kullanıyor. İkisi de seçmek anlamına geliyor. Orada seçtikten sonra diyor ki festemi'li ma yuha sana vahyolunanı dinle. Kulağını kullanıyor. Dinle beni. Çünkü yazı yok. Oysa ki bizim peygamberimize oku diyor. İşte bu bir devrimdir. Yani dünya eğitim tarihinde Kur'an bir devrim yapıyor. Eski peygamberlere dinle derken, kulağını kullan derken, duyma, duyu organını kullanırken, bizim peygamberimize okuma, gözü kullan diyor. Böylece peygamberimizin geldiği toplum dönemi yetişkin toplum dönemidir. Çünkü duyarak bir şeyi öğrenmek çocuğa ait. Çocuk toplumlarında duymak kulak öne gelir. Ama gelişmiş toplumlarda göz öne gelir. Çünkü okuyacak bilgiyi kendisi eder. Onun için peygamberimizi oku olmuştur. Bu muhteşem bir devrimdir. Eğitimde üstünlüğü kulaktan alıp göze veren kitaptır Kur'an. Olay bu. Yani bize deseler ki İslam ne getirdi? Bir tanesi budur ya. Yani. Şimdi burada orada dinle diyor, vahyi dinle diyor. Burada da diyor Hazreti Musa'ya ki demek ki farklı kelimeler, cümleler kullanmış Allah. Benim ayetlerim gereği ve sana konuşmam gereği seni peygamber olarak tayin ettim. Şimdi ardından şu emri veriyor. Aynı konuşup devam ediyor. فَخُدْ مَا عَتَيْتُكَ Sana verdiğimi al. Ona sarıl. Yani ne vahyettiysem sana onu al. Şimdi bütün peygamberlere bu emirdir. Peygamberimiz de. Hepsi. Allah diyor onlara ki vahyettiğim şeyi sarıl. Şimdi biz neyi alıyoruz? Yani bu hocalar neyi alıyorlar şimdi? Fıkıh, ilmi hale akaid. Ben verdim diyor, onu al diyor Allah. Peygamberin emri, Allah'a ona emrediyor. Bunu alacaksın, buna sarılacaksın. Bize de söylüyor bunu. وَعَكَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Ayet. Ali İmran 103. Şimdi burada da Hazreti Musa'ya buyuruyor. Ne verdiysem sana ona sarıl. Yani kendi fikirlerine din koyma ha. Benim ne dediysem sana benim dediklerimle din oldu. Sen kendin bir din uyduramazsın. Bak şimdi biz niye yapıyoruz bunu? Hani bu peygamberlerin sünnetleri? Bu hem ayettir Allah'ın emridir hem sünnettir. Peygamberin sünnetidir. Desem bana ki Hazreti Musa'nın sünnetinden bahset bana. Aha işte Allah'ın emrettiğine sımsıkı sarılır. Bu kadar basit. Ve küm mine şakirin şükredenlerden ol. Yani sana peygamberlik verdim. Artık sen bu nimetime, sana verilen bu göreve şükredeceksin. Bu büyük bir nimettir. Şimdi akşam bu ayeti üstün körü anlatmıştık ama şimdi biraz daha derinlemesine anlatmış olduk. Devam ediyoruz bugünkü dersimize. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَاحِ Levhalarda Hazreti Musa için yazdık. Bak وَكَتَبْنَا لَهُ Biz yazdık. Hani o dedim ya size akşam bir ışık gördü. Allah taşa faksladı efendim. Faksladı. Kendi vahyini, Tevrat'ı. Tevrat'ın levhalarını Allah taşa faksladı. Hazreti Musa da aldı geldi onları. Kim yazdı bunları? Ben yazdım diyor Allah. Vahiy katibi yok. Bizim peygamberimiz gibi vahiy katibi yok. Bizim peygamberimiz gibi 23 yılda Kur'an-ı Kerim'in tamamlanması diye bir olay yok. Levhalarda yazdım diyor. Min külli şeyi, her şeyi. Yani o gün toplumun, insanların ihtiyacı olan her şey. Din adına ihtiyaç olan her şeyi yazdım. Biz değil ki Kur'an-ı Kerim meksuptur. Kur'an'da olmayanın ben nereye bak, sünnete bak. Orada olmayanın ben, oho iştihan oldu Kur'an'dan üstün. Allah eksik Kur'an gönderdi diyorlar. Böyle öğretilir. Hala öyle öğretiliyor. Kur'an eksik. Allah'a hakaret, Kur'an'a hakaret. Allah'ın aklı kesmemiş. Eksik Kur'an göndermişiz. Hamuşuyu görüyor musun? Şimdi bak ne diyor? O gün toplumun din adına ne var idiyse hepsini oraya açtım. Yazdım. Hepsini yazdım diyor. Biz diyor geçtik. Mev'izeten bir öğüt olarak ve tefsilen li külli şeyi her şeyi açıklayan olarak açıklıyor. Biz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim açıklamaz. Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz diyor. Allah diyor ben açıkladım. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ف۪ي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ diyor. Kaç defa söylüyor. Kitab-ı Mubin diyor. Apaçık kitaptır diyor. Biz diyoruz ki Kur'an anlaşılmaz. Ne apaçık? O Kur'an'ın ayetine itirazı değil. Bak burada da diyor ki Tevrat'ta o günkü insanlara açıklanması gereken her şeyi açıkladım. Ayet. Yine bir daha. Fehudha. Onu al. Ona sarıl ya Musa. Bi kuvvetin kuvvet. Şimdi biz hocalar Kur'an-ı Kerim'e kuvvetle mi sarılıyoruz, fıkıha mı sarılıyoruz, ilmi hale mi sarılıyoruz? Bak ne diyor? Tekrar söyleyeyim. Kuvvetle ona sarıl. Ve'mur kavmeke ve kavmine de emret ya Musa. Toplumuna da emret. Ye'hudu bi ehseniha. O Tevrat'ın hükümlerinin açıklamalarının en güzelini alsın. Açıklayacağı konuşuldu. Sevhiküm daral fasıkın. Sizlere yoldan çıkmışların ülkesini göstereceğim. Yani o yoldan çıkmış Firavun'un ülkesine sizi iktidar yapacağım. Demek istiyor. Şimdi burada çok ilginç bir durum var. Şu ayetin şu kısmına bakalım. فَخُدْهَا بِقُوْوَةٍ Yukarı dedik. Sana verdiğimi al. Ona sarıl dedi. Burada da aynen de aynı kelimeyi, aynı emri kullanıyor ama bu sefer kuvveti koyuyor ya. Kuvvetle sarıl. Kuvvetle al. Şimdi İslam aleminin problemi Kur'an-ı Kerim'e kuvvetle sarılmamasıdır. Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'i anlayamamasıdır. Hayata geçirememesidir. Böylece sosyolojik bakımdan Müslüman aleminin başındaki problemlerin nereden kaynaklandığını da gösteriyor. Şimdi kuvvetle al ve toplumuna emret, o yazdıklarımın en güzelini alsınlar. Ne demek bu en güzeli? En güzeli var mı yani Allah'ın bu kelamının en güzeli olur mu? Hepsi en güzel değil mi? Böyle bir soru. Ben sorarım. Bir hocam olsa siz de bana sorarsınız. Doğal olarak ben de Kur'an'a soracağım. Neye soracağım? Başka var mı? Başka gideceğimiz yer burası. Dönüp dolup dolaşacağız buraya geleceğiz. En güzeli demek tevhid inancı demektir efendim. Çünkü tevhid inancı olmadan bizim amellerimiz sıfırdır. Anlıyor musunuz? En güzeli diye bir olay yok ama hükümlerin en üstünü hangisidir diye bir soru sorsak tevhid inancıdır. Allah'ın birlemesidir. Allah'ın tek olduğuna inanmaktı. Çünkü İsrailoğullarının problemi vardı. İsrailoğulları müşrik, şirkti, puta tapıyordu. Onun için buzağı yaptılar. İşte o buzağı geliyor mu buralara? Buralarda gelecekler. Evet, gelecek. Onun için onlar için en güzel olanı, ilk almaları gereken konu Tevrat'ın tevhid inancı ile Allah'ı birlemekle, şirk koşmamakla olan ayetleri en önde gelen ayettir. Kur'an'da da böyle. Yani Kur'an'da da oku derken ilk emir olarak okumak en önemli ama neyi okuyacağız? Kainatın tek yaratıcısı olan Allah'ı okuyacaksın. Kainat kitabında Allah'ın kudretini, birliğini göreceksin. O okumak o. Şimdi çok ilginç, bu bize şunu söylüyor. Gerek Tevrat kitabının, Tevrat Üniversitesi'nin ilk fakültesi tevhid inancı fakültesi. Şirkle mücadele veren fakülte, Kur'an'da. Kur'an Üniversitesi'nin kapısından girdin mi bir numaralı fakülte tevhid inancı fakültesi. Çünkü tevhid inancı olmadın mı Allah'a şirk koştun mu bütün sistem bozuluyor. Öbürleri hiç ifade etmiyor o zaman. Yani sen Allah'a şirk koşuyorsun, namaz senin neyine? Sen Allah'a şirk koşuyorsan oruç senin neyine? Sen Allah'a şirk koşuyorsan infak etmek, zekat vermek senin neyine? Hiçbir anlamı yok bunlar. O zaman işte bir ehseniha kelimesini açıklamış oldum size. Anlayacağınız şekilde anlattım onu. Siz yutacaksınız. Ben çorbayı koydum ağzıma, ağzınıza. Şimdi onu yutma işini ben yapamam. Ben oraya koyma işini yaparım. Kuş da öyle yapıyor. Getiriyor kuş, anne kuş. Yavrusunun ağzına koyuyor, böceği neyse o yemeği koyuyor. O kuş yavru kendisi yutacak onu. Anası yutamaz onu. Ben de size bilgiyi veriyorum, yutacaksın. O kadar. Sevriyküm. Size göstereceğim Darül Fasıkîn, o yoldan çıkmış Firavun'un toplumunun ülkesini size göstereceğim. Bir gün oraya dönüp iktidarı ele alırız demek istiyor. Mısır'dan çıktılar ya, efendim şimdi sana bir daha Mısır'a döneceksiniz demek istiyor. Efendim o yoldan çıkmışların ülkesini size göstereceğim, iktidara getireceğim. Ve çok ilginç bir ayet geliyor burada şimdi, bir açılım gösteriyor. Bu açılımda o Firavun'un, o fasıkların, o yoldan çıkmış insanların psikolojisini anlatıyor. Onların içsel yapısını, içten niyetleriyle, gönülleriyle, zihinleriyle, nefisleriyle nasıl bir şahsiyet yapısına sahip olduklarının analizini yapacaksınız. O da se'esrifu an ayatiye, ayetlerinde onları uzak tutacağım. Ayetlerinden onları, o fasık toplumu, yoldan çıkmış toplumu ayetlerinden uzak tutacağım diyor Allah Hazreti Musa'ya. Niçin? Bir soru soracağız. Ya Rabbi, bu bir zulüm olur. Senin ayetlerinden onları uzak tutman, zulmetmiş olmaz mısın yani? Ama ayete bak ne mana veriyor. يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Haksız yere yeryüzünde kibirlenenleri ayetlerinden uzak tutacak. Muhteşem. Muhteşem bir psikoloji anlatıyor. Buna analiz yapıyor. Analiz anlıyorsunuz değil mi? Açıklama demektir. Derinlemesine açıklama. Haksız yere kibirlenmek yeryüzünde insanların Allah'ın ayetlerinden uzak kalmasına, Allah onları ayetlerinden uzak tutmasına sebep oluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e karşı kibirlenenler var. Anlıyor musun? Kur'an-ı Kerim'i hafife alanlar var. Kur'an-ı Kerim'i çöl kanunu diyenler var. Kur'an-ı Kerim'e çağ dışı kaldı diyenler var. İşte bu adamları benim ayetlerimden uzak tutacağım. Bugün de var. Aynen devam. Bugün bir sürü insanı görürsünüz. Allah'ın ayetlerine bir türlü gelemiyor. Niye gelemiyor? Allah diyor ben onları uzak tutuyorum. Niye ya Rabbi? Bu adamlarda kibir var. Bu adamlarda kibir var. Kibir nedir diye bir soru sorarsanız şeytan ahlakıdır. Çünkü şeytan kibretti, Hazreti Adem'e secde etti. Sen dedi bu çamurdan yarattığına mı beni secde ettiriyorsun? Ya Rabbi ben buna secde etmem dedi. Ben ondan daha üstünüm. Galeyene hayrım ben. Ben ondan daha hayırlıyım. Ben daha üstünüm ondan. Ben niye edeyim ona dedi secde. İşte bu kibir onu kovdurdu. Kibir günahını ilk defa şeytan işledi. Kibirli insanlar şeytana en yakın olan insanlar. Onlar şeytan ahlakını giydiler. Şeytanlık elbisesini giydi. Kibirli lan, şeytan elbisesi giydi. İşte burada onlar yeryüzünde kibirlendiler haksız yere ve ben de onları ayetlerinden uzak tutuyorum. Bak ya Musa, bir şeyler daha söyleyeyim sana. Bak neler var. Ve ya eğer onlar görse, o Firavun'un toplumu, o fasıklar, o yoldan çıkmışlar görseler, külle ayetin her mucizeyi, her mucizeyi görseler la yu'minu biha, inanmazlar. Bu adamlara ne deney yaparsan yap, ne kadar mucize gösterirsen göster, hangi ayeti önlerine koyarsan koy, bunlar inanmazlar. Ben bunlardan ümidi kestim. Sen bilemezsin ya Musa bunu. Ben biliyorum, onların içini biliyorum. Onların iman edip etmeyeceğini ben içten biliyorum. Sen onların gönlüne giremezsin. Ben gönüle girerim. Gönlü bilirim. Hatta Enfal suresinin 3. sayfasının sondan 2. ayetinde ne buyurur? Yahulu beynel mer'i ve kalbi. Kişinin benliğiyle kalbi arasına girer Allah. Hulul eder, girer. Gönlüyle benliği arasına. Ben bilirim. Bu adamlara ne dersen de, bunlara hangi mucizeyi gösterirsen göster, İnanmazlar. Bunun başka bir ayetini Hazreti Peygamber için söylüyor, buyuruyor. En'am suresinde buyuruyor ki Allah-u Teala, وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. Ben onlara melekleri indirsem, bak şimdi ayete bak, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, ölüler de onlara konuşsa, konuştursam, yani ölüler kalksa mezarda konuşsa onlara, melekler de gökten inse, ve haşerna aleyhim külle şeyhin gubulen, her şeyi de delil olarak onlara sunsam, ma kânu liyümmün, onlara iman etti. Allah söylüyor. Yani o kadar katı kalpli ki bu insanlar diyor, bunlara melekleri de indirsem, ölüleri de konuştursam, her şeyi delil olarak önlerine koysam, şahit olarak, kanıt olarak koysam, gene iman etmezler. Onlar cehalet üretirler. Ayete bak. Muhteşem. Bu ayet ilk öğrendiğim zaman hatırlıyorum. Ne zaman bilmiyorum. 30 sene evvel. Çok, çok korktum ya. Yani bu kadar, yani kalplerini biliyor. Bu kadar katı kalp. Şimdi bunlar da aynı şeyi söylüyor. Her ayeti görseler bile onlar inanmazlar. Ve inyalar. Yine görseler diyor Allah. Sebile rüşd. Rüşd yolunu. Doğru yolu. Aklın yolunu. Doğru yolu görseler bile. La yettehiduhu sebile. Onu yol edinmezler. Doğru yolu görür, dersin ki ha bu yol gidiyor Allah'a, doğru yol budur, onu yol edinmezler. Görseler bile, şimdi döneceğim. Velike, ha ve in yarav sebilel gayyi, azgınlığın yolunu görseler, saldırganlığın yolunu görseler, zulmün yolunu görseler, yettehiduhu sebilâ, onu yol edinirler. Yani doğru yolu görseler yol edinmezler, ama pisliğin yolunu, saldırganlığın yolunu, azgınlığın yolunu görseler onu yol edinirler. Niye bu? Niye böyledir bunlar? Onu da söyleyeyim sana ya Musa. Bak sen anlayamazsın bunları. ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَدَّبُوا بِاَيَاتِنَا. Bunun sebebi onların benim ayetlerimi yalanlamaları, ve kânû anhâ gâfilîn, onun o ayetlerden gaflette olmalarıdır. İşte budur. Şimdi burada ama çok muhteşem bir ayet bu ayet. Bunu ezberlerken, hafızlığımı yaparken hatırlıyorum. Çok tatlı ezberlemiştim bunu. Hiç zorluk çekmedim buna. Tık tık tık tık tık tık. Böyle gidiyor yani. Ve in yara, ve in yara, ve in yara, böyle. Efendim. Şimdi ve in yaral sebi ile rüşt. Rüşt kelimesi Kur'an'da çok önemli bir kelimedir. Mesela bunu Hazreti Lut kullanır. Şeyde Hud suresinde o melekler geldi Hazreti Lut'a da o Lut kavminin adamları şey ya homoseksüel ya melekleri bile kullanmaya çalıştılar. Bu adamlar da dedici şey dedi ona ki Hazreti Lut dedi ki eleyse minkum racilur reşid. Rüşt, reşid de bu o kelimeden gelir. Aynı kökten gelirler. Reşid aklı başında bir adam yok mu dedi sizde ya. O kadar sıkıştı ki Hazreti Lut dedi ki onlara ya sizin aranızda aklı başında bir adam yok mu? İşte orada reşit kelimesini akıl manasına kullanıyor. Onun için bu ayete geldim. Allah benim hocama rahmet eylesin. Hafızlık hocama. Hep hocalarıma. Bütün hocalarıma da tabii hafızlık hocam bir numaradadır. Efendim. Şimdi demek ki reşit akıl anlamına geliyor. Aklın yolu onun için dedim burada. Sebiyle rüşt. Aklın yolunu görseler gitmezler. Ama rüşt kelimesini başka bir ayette Allah-u Teala şöyle söylüyor. Bakara suresinde mesela 256'da La ikrahe fiddini. Dinde zorlama yoktur. Gad tebeyyene ayrılmıştır, beyan olmuştur. Er rüştü doğru olan minel gayyi sapıklıktan. Burada da rüştü doğru olanı akla uygun olanı Allah'a Allah'ın emirlerine uygun olan şey demektir. Yani doğru yanlıştan, kötü çirkinden, iyi kötüden, hak batıldan ayrılmıştır. Burada hak anlamına geliyor. Mesela. Şimdi burada da bu manalarla vererek bu ayete mana verebiliriz. Sebiyle rüştü aklın yolunu. Sebiyle rüştü hakkın yolunu. Sebiyle rüştü güzelin yolunu. Mana ver. Bu Arapça bu. Bu böyle bir dil. Şimdi bunu görse diyor. Ha böyle görse onu diyor. Bu doğru yolu. La yettehiduhu sebila. Onu yol edinmiyor. Bakınız bunu görürsünüz şimdi. Yani bunu felsefelerde görürsünüz, filozoflarda görürsünüz, siyasilerde görürsünüz, görürsünüz de görürsünüz. Yani ilim adamlarında görürsünüz. Yani adam görüyor, incelediği efendim bir solucanı bir inceliyor şimdi biyologlar. Biyologlar mesela şeyi inceliyorlar, solucanları, akrepleri, yılanları filan. Ya bunu kim yaratmış? Ya bunu görüyorsun, bunun bir mimarı var. O mimarı inkar et. La bu ot gibi olmadı bu. Yani Süleymaniye Camisi ot gibi mi bitti oraya? Bir mimarı var da görmüyorsun diye inanmayacak mısın şimdi bunu bir mimarı yaptığına? Ya bu kainatın da bir mimarı var da görmüyorsun ama inanmak mecburiyetindesin. Bu eser mutlaka bir mimarı var. Şimdi bunu görür, fark eder. Şimdi tıp fakültesi profesörü adam kalkıyoruz ateist, ben ateistim diyorum adama ki ya sen anatomi okumadın mı? Okudum diyor. Ya anatomiyi okuyup da Allah'a iman etmemek mümkün mü? Mümkün mü ya? Sen benden daha iyi iman sahibi olman lazım dedi. Çünkü sen anatomiyi okudun. Şu vücut sistemindeki bu sistem nasıl olmuş ya? Allah aşkına ya. Bu organlar nasıl teşekkül etmiş? Bunları böyle yerli yerine böbreği falan yere koymuş efendim, akciğeri falan, kalbi falan yere, beyni falan yere, ben nereye? Sinir sistemini koymuş, hücre sistemini koymuş, çoğalma sistemini koymuş. Bunlar nasıl oluyor dedim böyle, bunlar nasıl oluyor? Adam oluyor kıpkırmızı. Bak, sana yapmış. Sen profesörüm dem. Böyle diyorum ha, böyle başlarım bu sefer kemik kırma. Evet. Kemiğini kıracaksın adamı. Şok yapacaksın ona, şok. Efendim. Görüyor. İnceliyor. Ama bir türlü Allah'a gidemiyor. Şimdi bunlar bugün de var, orada da o zaman da var. Fe'in yarav sebilel gayyi, azgınlığın yolunu görürse onu yol edinir diyor. Nerede bir pislik varsa oraya yol edinir diyor. O öteki yola girmez diyor. İşte bu benim ayetlerimi yalanlamaları ve ondan gaflette olmalarıdır. Gafletin anlamı, birkaç anlamı var. Bilememe, bilmeme, gafil adam. Yani gafil avlandım, bilmeden avlandım filan deriz. Burada o manadan çok, o mana var da, o manadan çok Allah'ın ayetlerini ötelediler. Anladılar da ötelemek anlamına geliyor burada. Evet. Şimdi demek ki anlıyor musunuz şimdi Allah'ın ayetlerinin neler yaptığını, insanı nasıl azgınlıktan kurtardığını, doğruyu nasıl gösterdiğini, onu yalanlayanların nasıl yerden aşağı düştüğünü anlıyor musunuz? Demek ki bu Kur'an'ın ayetleri budur. Ama biz bu Kur'an'ın ayetlerini bu halka anlatmadık. Bilmiyoruz ki anlatalım. Onun için vatandaş, herkes kendi derine düştü. Her hocanın ağzından bir din çıkıyor. Herkes bir fetva, bir din veriyor. Kur'an'a bakan eden yok. Benim aman babam böyle dedi diyor. Anam babam böyle. İşte anam inna ve cedden abana. Ah, senin dediğine geldim öyle. O ayete geldi şimdi. Vellezine kezzebu bi ayatina. Ayetlerimizi yalanlayanlar. Ve ligâin âhireti. Ahirete kavuşmayı yalanlayanlar. Hebibat amaluhu. Onların amelleri boşa gitti. Boşa gitti. Ne kadar iyi iş yaparsa yapsınlar. Ben o iyi işleri değerlendirmeye al. Sen benim anneliğimi, babalığımı inkar ediyorsun. He? Sana iyi iş yapıyorsun. Ne anlamı kaldı ki? Sen beni bir de annelik babalığımı reddettin. Allah diyor ki sen benim Rablığımı reddettin. Şimdi ben senin amellerini ne yapayım? Bul bir Allah değerlendirsin. Ben değerlendireceğim senin amellerini. Sen hangi, nereye gittiysen, senin tanrın kimse, onu bul, o değerlendirsin sen. Muhteşem değil mi? Hel yüczevne. Onlar cezalandırılmazlar. İlla cezalandırılan ma kânû yâmelûn. Yaptıkları ile cezalandırılacak onlar. Asla ben onlara zulmetmeyeceğim diyor. Ne yaptılarsa onunla ceza vereceğim. Burada muhteşem bir hukuk kuralı koyuyor. Pek çok ayette koyduğu gibi burada bir hukuk kuralı koyuyor. Ceza suça denk olmalı. İşte bunu dünyaya ilk defa haykıran Kur'an'dır. Daha modern hukuk nerede? Batı'da hukuk nerede? Bunu Kur'an 1400 sene evvel haykırdı. Şura suresinde aynı. Ve cezâhu seyyiyetin seyyiyetü mitluha. Bir amelin cezası ona denk bir ceza olacaktır. Şuara 40. Şimdi burada da Allah-u Teala buyuruyor ki benim hukukumda ceza verirken suça denk olur diyor Allah. Zulmetmem ben kuluma. Ama ödül verirken, iyi ameli ödül verirken fazla verir. Orada fazla verir. Ama cezada fazlalık olmaz. Ne işlediyse, ne yaptıysa ona denk ceza. İşte bugün hukukta en zor iş hangi suça ne kadar ceza verileceği konusudur. En zor iş budur. Bunu bulmak en zor iştir. Burada hata yapıyorlar işte. Yani hukukta bu konuda hata yapıyorlar. Hatta göreceli iş yapıyorlar. Aynı suçu biri işliyor, veriyor 5 sene, aynı suçu başka biri işliyor, veriyor 15 sene. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir hukuk olur mu ya? İşte burada senin söylediğin ameller boşa gidiyor. Amellerin boşa gitmesi ne demektir? Onu açıklayayım size. Allah diyor ben o amelleri değerlendirmeye tabi tutmayacağım. Yani iyi amellerini değerlendirmeyeceğim. Hani bir zamanlar vardı, şimdi bilmiyorum var mı okullarda. Mesela temel dersler var. Türkçe. Türkçeden kaldın mı öğretmenler kurulu kararına seni almıyorlar. Bu çocuk Türkçeden kaldığına göre öteki zayıfları da evet değerlendirme. Budur. Sen ne kadar iyi amel yaparsan yap, senin imanın yoksa bit. Değerlendirmeye tabi değilsin sen. Sen dünyanın en iyi insan ol. İşte imanın büyüklüğü buradan kaynaklanıyor. Mahşerde iyi amellerimizin değerlendirilmesini, ödül verilmesini öngördürüyor. Ne? Gönül. Nesi? İmanı. Ha? Bu gönüldeki iman diyor ki Allah'a, ta mahşer. Benim amellerimi değerlendir. Değerlendireceğim diyor. Öyle benim gönlüm, ben sana imanla yedim. Bak sana iman ettim Rabbim. Hiç sana şirk koşmadım. Gerçek imanla geldim. O zaman bu gönül ne diyor? Değerlendir benim amellerimi. Gönüle göre yapıyor bu inşallah. Gönüle. Kulun gönlüne göre. Şimdi tabii Hazreti Musa bu Turi Dağı'na gitti ya, Allah çağırdı onu. Akşam biraz konuşmuştuk onu. Fakat orada biraz acele etmiş. Hazreti Musa acele etmiş. Bak. Bunu da şeyde söylüyor. Burada söylemiyor onu. Bunu Taha suresinde söylüyor. Şimdi ve ma a'celeke min kavmike ya Musa dedi ona Allah. Neredeydi o? Ha ben oruçluyum. Şeyi daldım, derse daldım. Ya. Bu neredeydi ya? Allah soruyor Hazreti Musa'ya. Şimdi daha çağırdı ya Musa'yı Yüce Allah. Çağırınca o hemen koştu. Allah da dedi ona ve ma a'celeke an kavmike ya Musa. Ey Musa, neden kavmini böyle acele bıraktın da koştun geldin bana? Derdeme fırladın ya. O da dedi Allah ki gale dedi. Hum ulayi ala esir. Onlar da benim arkamdan geliyorlar ya Rabbi. Yani evet biraz acele ettim ama onlar benim izimden geliyorlar. Arkamdan geliyorlar azıcık hemen. Ve aciltu ileyke Rabbi nitella. Ya Rabbi seni razı etmek için hemen koştum geldim buraya. Dedi. Hazreti Musa Allah'a dedi ki seni razı etmek için koşarak geldim buraya. Onlar da arkamdan geliyorlar yani uzakta değiller. Ama bak neler oldu ama. Gâle fe innâ gâd fetennâ gavmeke min ba'dike ve alallehumus samiri. Ama ya Musa senden sonra imtihan ettim onları ben. O senin kavmini ben imtihan ettim. Derhal imtihana tabi tuttum onları. Sen ayrıldıktan sonra ve alallehumus samiri. Samiri onları sapıttırdı. Senin kavmin saptı. Ya Musa saptı. Biraz bekleyecektin. Acele etti bu işe. Ha, acele yok. Bir devlet adamı siyasi kararlarında acele etmeyecek demektir bu. Toplumu şaşırttırır. Toplumu kurta kaptırır. Kaptırırsın onu Samiri'ye. Şimdi çok Samiri'ler var. Çok. Şimdi çok Samiri'ler çoğaldı. O zaman bir taneydi. Ama şimdi Samiri'ler çoğaldı. Neyse, şimdi buradan gene gidelim buraya, gene buraya geleceğiz galiba. Buraya bir gidelim. İşte bu acele yapması, bu acelesi meselesi burada yok. Acele gitmesi, ardından Samiri toplumu sapıttırdı. Bu şu manaya geliyor. Bir defa siyasette acelecilik yok. İki, devlet başkanı toplumunu terk etmeyecek. Uzun zaman terk etmeyecek. 40 gün kaldı orada. 40 günde İsrailoğulları darmadağın oldu. İnanç bakımından darmadağın oldu. Puta tapmaya başladı. Buzağa tapmaya başladı. Gelecek o şimdi. Şimdi gelelim buraya. Vettehade kavmu Musa. Musa'nın kavmi edindi. Min ba'dihi ondan sonra. Yani o Tur-i Sina'ya gittikten sonra min huliyihim süs eşyalarından edindiler. İclen bir buzağı, buzağı yaptılar. Buzağı. Ceseden ceset. Süs eşyalarından, altından, gümüşten falan, şundan, bundan, neyse o süs eşyalarından cesedi olan bir buzağı yaptılar. Lehu huvarun. O ses çıkarıyordu. O buzağı ses çıkarıyordu. Elem yarav ennehu görmediler mi? Şimdi Musa'ya diyor Allah. Şimdi Musa'ya söylüyor. Yani sen gittikten sonra senin toplumunu Samiri sapıttırdı. Onlara o süs eşyalarından, altınlarından buzağı yaptı. Efendim o hohultu çıkarıyordu. Ve bu sefer Allah-u Teala soruyor Hazreti Musa'ya. Elem yara onlar görmediler mi o senin kavmin? Ennehu o buzağı, o altından yapılan buzağı la yükellimuhum onlara konuşamıyor. Ve la yehdihim sebila onlara yol da gösteremiyor. Bu nasıl tanrı edindiler bunlar? Ne konuşabiliyor onlara ne yol gösterebiliyor. İttehaduhu onu tanrı edindiler ve kânû zalimin ve onlar müşrik oldular. Zalim oldular. Şimdi muhteşem ayet bu şimdi. Bu ayeti bir analiz yapalım. Diyor ki Yüce Allah min huliyyihim. Huliyyihim demek süs eşyası anlamına gelir. Süs eşyası dedin, altınları, gümüşleri atmış ateşe, kazana o Samiri onları eritmiş, onlardan bir heykelcik yapmış. Bir buzağı heykelciği yapmış. Ama süs eşyalarından yapmış bunu. Yani Allah-u Teala bu kadar niye detaya giriyor? Yani deseydi ki onlar yaptıkları Tanrı'ya taptılar. Ama süs eşyası altından, gümüşten demesinin amacı ne? O çok önemli. Ha, insanlar mallarına, altınlarına, paralarına taparlar demektir. Sadece o dönemde değil. Anlıyor musun? Yani senin paran, altının, gümüşün, malın, mülkün senin tanrın olabilir. Onu tanrı edinirsin, ona taparsın. Bunun için anlatıyor bize bunu. Yoksa dedikodu yapmayalım. İsrailoğulları böyle şirk koştu, böyle put edindi falan. Bu bir dedikodu değil. Bu olmuş bir olaydan gelecek toplumlara ışık vermedir bu. Biz böyle anlatıyoruz bu Kur'an-ı Kerim. Derste de böyle anlatıyorum, size de böyle. Bana hiç şüpheniz olmaz. Neyse birileri şey diyor ama neyse. Ama şimdi altınlar, süs eşyaları eritiliyor, tanrı oluyor. Bu başka bir anlama daha gelir. Ne anlama gelir? İnsanoğlu tanrısının uğruna her şeyini verir. Altınını, gümüşünü, malını öyle demiyor mu Allah-u Teala? Benim uğruma malınla, canınla cihad et. Malından fedakarlık yap. Fakirin elinden tut. Benim uğruma. İşte sahte tanrı bile olsa insan kendi malından fedakarlık yapıyor. Anlıyor musunuz? Bunda işaret ediyorlar. Yani tanrı deyince her şey kurban olsun. Ama bu sahte tanrı olmuş, doğru tanrı olmuş. Önemli değil. Önemli olan insan tanrısının uğruna her şeyi vermesin. Altını, gümüşü ver. İşte bizim Müslümanlığımızın rengi de buradan ortaya çıkıyor. Veriyor musun Allah uğruna? Ama nefsinin uğruna veriyorsun değil mi? Adama diyelim ki ya kardeşim bir defa hacca git de, peygamberimiz bir defa hac yaptı da, bir defa git de, ötekilerin yardım et de, fakirlere yardım et. Olmaz. Ben öyle istiyorum, öyle yapacağım diye adam. Peygamber yapamamış iki defa hac, bir defa yapmış. Bu beyefendi 30 defa yapıyor. Bizim Ofdi'nin dediği gibi, dediler ona ki, kaç defa hacca gidiyorsun? İşte 5-10 defa gidiyor. Ya dediler, peygamber bir defa hacca gitmiş, sen ne işin var 10 defa hac? Sen ne diyorsun dedi, peygamber bir defa hacca gidiyor. Ne sana tekvası yok idi dedi. Peygamberin tekvası yokmuş. Şimdi burada da öyle. Yani şimdi burada bize ha Tanrı mı dedin? Şimdi Samiri dedi onlara ki ben getirin altınlarınızı. Ben size bir Tanrı yapayım. Öteki ayet edecek. Bu hem sizin Tanrınız hem Musa'nın Tanrısıdır dedi. O Samiri. O öteki Taha suresinde var. Burada yok. Şimdi demek ki o kadar gönülden tapıyorlar ki o sahte buzağıya altınlarını veriyorlar ya. Çıkardı altınları verdi Samiri'ye. İşte bu Allah fikrinin olduğu yerde kurban vardır. Anlıyorsunuz. Bunu da anlatmak için burada hüliyyihim kelimesini kullanıyor. Bu kadar detaya giriyor Allah-u Teala. Şimdi bir sahte tanrı yaptılar. Bir altından bir buzağı, heykeli, heykelcik cik yapmışlar. Fakat lehu huvarun diyor. O bir homurtu çıkarıyor. O Samiri öyle bir düzen vermiş ona ki rüzgar girince o bir deliğinden öteki delikten horultu çıkıyor. Ama bu horultu anlaşılmıyor. Şimdi bunu niye bu kadar detaya girdi Allah-u Teala diye soruyorum. Ben bunları hep soruyorum. Mecburen soruyorum. Yoksa aksi takdirde ben bu tefsiri yapamazdım yani. Diyor ki sahte tanrılar horultu çıkarır. Anlıyor musunuz? Dediği anlaşılmaz. Onların kafası çalışmaz. Onlar beyinsizdir. Şimdi ne diyeyim? Bak şimdi gene diyemiyorum. Bu gönlümü açamıyorum. Ya gelin bir ameliyat yapın beni de. Açın da konuşsun da o konuşsun. Cahil adamı adam neye dinliyor? Adam horultudan başka bir şey çıkartıyor. Bilgisi yok cahil adam. Adam onun peşine gidiyor. Olacak iş. Olacak iş. Adam sıfır numara cahil. Ama etrafına toplamış insanları konuşuyor ama horultu çıkarıyor. Bir zamanlar birine götürdü beni Fikri Yavuz Hoca. Allah rahmet eylesin. İstanbul Müftüsü dedi belki bir sabah hadi kalk gidelim dedi. Nereye gidiyor hoca? Ya sen bırak. Gittik bir yere şimdi baktım ki biri var orada. Geldi konuşuyor şimdi. Bu Fikri Yavuz Hoca da yanıma oturuyor şimdi bir iki de bir bu koluyla bana basıyor. İki de bir basıyor bana. Anladım, çakalladım işini. Demek istiyor ki sakın ha, bu adam böyle horultu çıkarıyor. Sen buna bir şey söyleme, sakın itiraz etme. Edeceksin, anlıyorum demek istiyor. Dur, sus, sabret dedi. Neyse bastı da neyse çıktık. Dedim hoca nedir, iki de bir basardın bana dedim ya orada dedim kolunla. İki de bir basıyordun dizime. Dedi ki ya itiraz edeceksin, adam apık sapık konuşuyor. Adamda ilim bilim diye bir şey yok. Adam sapık. Ama sen anladın ki itiraz edeceksin. Orada kemiğimiz kalmadı. Kemiğimiz kalmaz dedi. Kemik, müritleri var ya bizim kemiklerimizi koparır. Kemik kalmaz üzerinde. Onun için dedi sakın ağzını açma diye bastım sana dedi. Onu önceden demem lazımdı sana dedi. Önceden diyemedim tamam unuttum. Ama şimdi öyle basarak dedi sen de işi idare ettin yani dedi. Yani. Şimdi adam homurduyor ya. Lehu huvarum. Aynen böyle. Heykelcik gibi homurdu çıkarıyor adam. Ya ilim bilim filan yok. Ama onun peşine gidiyorlar. Hiç. Biz ayeti anlatıyoruz. Allah'ın kelamını anlatıyoruz. Bize bakan eden yok ya. İlginç bir şey ya. Bu sefer o horultu çıkanların peşine koşuyorlar. Horultu, horultu. Bunun için anlatıyor bize bunu. Bizim ne tanrılarımız var? Bir de bak nefsimiz bir de bak horultu çıkarıyor. Nefis tanrımız var ya, o horultu çıkarıyor. Evet. Elem yarav. Allah-u Teala bu sefer Hazreti Musa'ya buyuruyor ki, soruyor. Görmediler mi onlar? Ennehu o heykelcik la yükellimuhum onlara konuşamıyor ve la yehdiimse bile onlara yol gösteremiyor. Yol gösteremeyen, konuşamayan bir varlığı nasıl tanrı edinirler? Diyor Yüce Allah. İttehaduhu onu tanrı edindiler ve kânû zalimîn ve zalim oldular. Bu sefer bu Taha suresine bir gideyim. Bunun üzerine burada bu velemma raca'yı sonra alıyor. Neyse bir daha buraya döneriz de bu ayette bitirelim. Velemma sukuta fi eydihim onlar pişman oldular. Ve ra'u ennehum kad lallu gördüler ki sapıttılar. Galu dediler bu sefer bu İsrailoğlu sapıtmış olduklarını gördüler ve onlara büyük bir pişmanlık düştü, indi. Galu dediler le illem yerhamna ya Rabbi bize merhamet etmezsen Rabbuna ey Rabbimiz ve yevfir lena bizi affetmezsen lenekûnenne minel hâsirîn elbette ki iflas edenlerden olacağız. Manevi iflas edenlerden olacağız. Bu sefer muhteşem bir değişim meydana gelmiş. Hazreti Musa geri dönünce efendim gene ipleri ele aldı. Efendim bayağı bu işte az sonra şeyine kardeşini bir silkeleyecek. Hazreti Harun'u bir silkeleyecek. Daha silkelemedi onu. Bu ayette silkeleyecek. Şimdi sapıttıklarını anladı. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Bir toplum için, bir kişi için, fert için, birey için en önemli şey nedir biliyor musunuz? Yanlış olduğunu anlayıp dönmesidir. Bu çok büyük bir meziyettir. İşte bu meziyet insanı şeytandan ayırıyor. İnsan ahlakı ile şeytan ahlakının farkı burada yatıyor. Hazreti Adem de kovuldu cennetten. Şeytan da kovuldu cennetten ama şeytan tövbe etmedi. Hazreti Adem tövbe etti ve affoldu. İşte insanla şeytanın farkı burada. İnsan suçunu anlar, özür diler. Ve bunu Allah'tan dilerse tövbe eder, istiğfar eder demektir. Veya bir arkadaşına karşı bir suç işlediği zaman özür dilemesini bilir. Bu adam meziyetli bir adamdır. Bu adam insan safhasındadır, insan yerindedir. Yani biz şimdi şöyle söyleyelim. Aile hayatında hata yaparız. Hanımımıza karşı, hanımımız bize karşı yapar. Özür dilemesini bileceksin. Hanımından özür dileyeceksin. Ben erkeğim diye. Böyle bir şey yok. Kimin bahsediyor o zaman? Hanım da kocasına karşı bir şey yaptığı zaman da özür dilemesini bilecek. Bu özür dilenen yerde Allah'ın merhameti, rahmeti gelir. Anladınız mı aile hayatına gençler? Özellikle gençler, ey dinleyin beni. Ha! Allah'ın merhametinin nereye indiğini. Tevvap sıfatının harekete geçip geldiği nereye gelir? Tövbe etmeyene gelir mi? Gelmez. İşte bir hanım suçunu anlayıp beyinden özür dilecek. Bir bey de hanımına karşı bir suç işleyince özür dilecek. Bunu anlayıp geri dönmek, özür dilemek çok büyük bir meziyet. İşte burada bunu anlatıyor Allah-u Teala. Burada bunu anlatıyor. Ezan okundu. Neyse ayeti bitirelim. Bir daha bu ayetten akşam gene burada konuşmamız var ya. Ha, Allah izin verirse son akşam geleceğiz tabii. Sapıttıklarını anladılar. Gördüler. Bu sefer sapıttığını anlayınca yapılması gereken şey ne? Onu söylüyor. Galu dedi de le illem yerhamna. Ya Rabbi sen bize merhamet etmezsen ve yevfirleme bizi affetmezsen lenekûnenne minel hasirin elbette kaybedenlerden oluruz. Bu İsrail oğullarının son cümlesi ve bu cümle aynen Hazreti Adem'in tövbesine benziyor. Aynen. Rabbena zalemna enfusena ve illem tevfirlena eğer bizi affetmezsen ve terhamna bize merhamet etmezsen lenekûnenne minel hasirin biz iflas edenlerden oluruz. İlk dua budur. İlk tevbe budur. İnsanlık tarihinde Hazreti Adem'in tevbesidir. Aynen onu yapmışlar. Çok ilginç. Çok ilginç. Demek ki bu tevbe tarzını, şeklini, kültürü varmışlar.